ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੜੀ ਵਟੂੜੂ ਜੂੰ ਮੈਂ ਨਾਚੂੰ ਮੈਂ ਗਾਉਂ ਕਿ ਲਿਖੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਧੀਰੇ दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम ओ तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी वटूडू चूं मैं गाऊं कि लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे